To tylko hip-hop, dla wielu szansa, by coś zrobić. Trzeba żyć tym, a nie tylko coś zrobić. Już nie wierzę raperom, idę na peron. Ciut po czasie, tam już czeka na mnie bezczel. Wiem, po co tu jesteśmy. Wiem, dlaczego tamci chcą, byśmy odeszli. Jesteśmy zbyt szczerzy. Robimy hip-hop, gdy inni robią street fashion. Dzieciaki chcą te t-shirty. Nie chcą płyt i kradną to w MP3. Gdzie mój hajs, pytam? Moi fani mają album na płytach, tak. Mają wiedzę, nie tylko modne bagi. Hej DJ, powiedz, gdzie są twoje deki? Gdzie? Droga na szczyt jest jedna. Konsekwentnie, szczerze i z serca. Shit. Shit. Shit. Shit. Chcesz się dostać na shit. Chcesz się dostać na shit. Chcesz się dostać na shit. Chcesz się dostać na shit. 30 lat na karku, prawie dziś mam tylko rap. Z chęcią bym zarobił na nim, nawet powiedz tylko jak. Z koncertów jak ćpun, z odwyku wracam na głodzie. Choć dla nas to wciąż bardziej pasja niż praca na co dzień. Przejdź się w moich butach, a zobaczysz co znaczy stąpać po cienkim lodzie mentalności słuchaczy. Zobaczysz, zamiast łajdaczyć na bitach się raperzy powinni nauczyć co to muzyka, technika raperzy. Inni zbytnio nie wnikasz, kiedy po plecach ktoś ich poklepie. I nie iść na łatwiznę, w stylu im prosi tym lepiej. Tu gdzie co drugi gwiazdo ci rzemiosło klepie. I martwi się tylko tym, ile płyt poszło w sklepie. W drodze na szczyt są gotowi duszę sprzedać. A żeby normalnie żyć, tutaj muszę się nabiegać. Muzyka, nie jeden raper w swoim rapie jest na bakier z nią. Bo zamiast muzyki w rapie robi z rapu mapę show. Shit. Shit. Shit. Shit. Chcesz się dostać na shit. Chcesz się dostać na shit. Chcesz się dostać na shit. Chcesz się dostać na shit. To nie takie proste, choć prostotą się jarają w Polsce. Ty się tym jarasz, oni twoją zarabiają forsę. Jedni starym Oplem, drudzy się bujają Porsche. A w kantorach po koncertach rozmieniają dolce. Nieraz ci najlepsi płyty nagrywają gorsze. A lepsze ekipy od nich teraz grają na saporcie. To nie my, a oni się rozmieniają na mojce. Nie, to nie my wagoni, my to róże co mają kolce. Z góry można tylko spaść, bracie. Fury, hajs, lód i gorzka, tylko chlać w chacie. A ja chcę tylko spać spokojnie. Żyć jak człowiek, by mógł spać spokojnie. Już nie chcę być tam, gdzie oni. Walczyć o coś, a naprawdę walczyć o nic. Chcę tylko robić rap dla ludzi. Z dala od tych, którzy chcą się dostać na chcą się dostać na shit. Dostać na shit. Chcesz się dostać na shit. Chcesz się dostać na shit. Chcesz się dostać na shit.